أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Enbiya suresi 45. ayet-i kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Kul innema unzirukum bil vahy ve la yesma'u summu du'a." Evet, izama yunzaru. Ey peygamber, de ki ben yalnızca vahye dayanarak sizi uyarıyorum. Fakat sağır olanlar ikaz edildikleri zaman kendilerini ikaz edenin sözünü duymazlar. Evet, Rabbimiz bu ayette diyor ki peygamberimize hitaben, söyle insanlara, duyur insanlara, ben yalnızca sizi vahye dayanarak uyarıyorum. Kafamdan bir şeyler uydurmuyorum. Allah'ın indirdiği vahyi size duyuruyorum. Cenneti, cehennemi size duyuruyorum. Allah bana ne bilgi verdiyse onu size aktarıyorum. Onun dışında bir yetkim, tasarrufum yok. Vahiy ile sizi uyarıyorum. Ve la yesma olsun bu duaya. Evet, izâ mâ yunzarûn. Ama ikaz edildikleri zaman sağır olanlar, ikaz edenin sözünü duymazlar. Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler duymadılar peygamberimizin sözünü, nasihatını. Anlamadılar, anlamaya yanaşmadılar. 46. ayet: وَلَاِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَزَابِ رَبِّكْ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ. Andolsun onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, eyvah bize, gerçekten biz yaratılış gayesi dışında hareket edenlerden olmuşuz deyiverirler. Evet, tüm zalimlerin son nefeslerini verecekleri an söyledikleri söz bu. Biz zalimlerden olduk derler. Biz Allah'ın peygamberi istediği gibi yaşamadık. Haksızlık yaptık, nefsimize zulmettik, yaratıcının emrine göre hareket etmedik derler. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِب۪ينَ. Evet, kıyamet manzarası. Kıyametteki hesap, kitap, terazi. Kıyamet günü öyle doğru, öyle hassas teraziler kurarız ki kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Bir hardal tanesi kadar bile olsa her şeyi tartıya sokarız. Hesap görücü olarak kimse bizden ileriye geçemez. Evet, Rabbimizden başka hesap görücü yoktur. O büyük mahkemede Rabbimiz hesabımızı görecek. O kıyamet günü hassas teraziler kurulacak. Bugünkü elektronik terazilerin bile hilesi var. Pek çok esnaf ve tüccar bellemiş onu. Hileri tartıyor, alırken ayrı, satarken ayrı şekilde tartıyor. Her iki şekilde de kazandığını zannediyor ama kaybediyor, farkında değil. Kıyamet günü öyle teraziler kurulacak ki, öyle hassas teraziler kurulacak ki, فَلَا تُزْلَمُ شَيْءٍ نَفْسُ شَيْءًا. Evet, hiçbir kimse en küçük bir haksızlığa dahi uğratılmayacaktır. Hatta bu bir hardal tanesi kadar bile olsa. Hardal tanesi, susam diyelim bugün. Bugün insanlar susamı tanıyor ama hardalı her bölgenin insanı tanımıyor. O gün meşhur olan bir malzemeymiş. Herkes tanıdığı için Rabbimiz öyle söylemiş. Biz bugün buna susam diyelim. Simitlerin, ekmeklerin üzerine atılan susam. O kadar dahi olsa Rabbimiz haksızlık etmeyecek. Sevap ve günah olarak hepsi tartıya girecek ve ortaya çıkıverecek. Evet, her şey tartıya girecek. وَكَفَى بِنَا حَاسِب۪ينَ. O gün hesap görücü olarak biz kafiyiz. Biz her şeyi yaparız. O gün biz hesabı bu şekilde görürüz diyor Rabbi Zülcelal'imiz. وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Gerçekten şu ki biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler için doğruyu eğriden ayırmaya yarayan bir ölçü, Işık saçan bir kaynak ve bir uyarıcı, hatırlatıcı olarak kitabı verdik. Tüm kitapların özelliği bu. Musa'ya ve Harun'a verilen kitap, Tevrat kitabı. İkisi de peygamber, ikisi de kardeş, aynı dönemde peygamberler. Allah onlara Furkan olan, Kur'an'ın bir ismi de Furkan'dır ya, Tevrat'ın bir ismi de Furkan. Ve ziyaen, aydınlatıcı kitap. Ve zikran lil müttekin. Evet, yolunu kitapla, yolunu Allah'la bulmaya, bilmeye çalışanlar için hatırlatıcı ve uyarıcı bir kitaptır. Furkan'dır, hakkı batıldan, iyiyi kötüden, hayırlıyı şerliden ayırt etmeye yarayan, bilgileri ve belgeleri sunan kitaptır. Tevrat da aynı, İncil de aynı, Kur'an da aynı. Ama onlar tahrif edilmiş, bozulmuş. İşin ahkam tarafı alınmış, ahlaki kaideleri kalmış. Bugün elimizdeki Tevrat ve İncil tahrif edilmiş, bozulmuş, papazlar tarafından değişik şekillere getirilmiş bir kitaptır. Belki içinde doğruları varsa da Kur'an zaten onları tasdik ediyor ama pek çoğu papazlar tarafından eğik ve yamuk hale getirilmiş. Evet, yolunu Allah'la kitapla bulmaya çalışanlara bir öğüttür, bir aydınlatıcı kitaptır. O günkü Musa'ya ve Harun'a verilen Tevrat. اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ O bilinçli ve duyarlı kimseler, o müttekiler, o müminler, o yolunu kitapla, peygamberle bulan, aydınlatıcı kitapla bulan insanlar, görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Rablerini görmediler, cehennemi görmediler, cenneti görmediler, azabı görmediler ama korkarlar onlardan. Korktukları için iman ederler ve Allah'a kul olmaya çalışırlar bu dünyadaki yaşadıkları süre içerisinde. Ve kıyametin gelivermesinden de korkarak titrer dururlar. Kıyamet geliverecek. Kıyamet yakın olarak bizi buluverecek diye o insanlar korkarlar. Yani kıyametin gelmesinden de endişe duyarlar müminler, müttekiler, yolunu kitapla, peygamberle bulmaya çalışanlar. 50. ayet. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ اَفَاَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Ve indirdiğimiz bu son kitapta öncekiler gibi uyarıcı, hatırlatıcı, kutlu bir öğüttür. Siz onu inkar mı edersiniz? Ey kafirler! Son peygambere inanmayanlar! Son kitabı da mı reddediyorsunuz, inkar ediyorsunuz? O kitap da mübarek bir kitaptır. Son kitap olarak son peygambere indirilmiştir. Dolayısıyla onun için inkar edersiniz. O kitabın içerisinde size doğrular belletilmiş. Sizi cennetle müjdeliyor o kitap. Cehennemden uyarıyor ve korkutuyor o kitap. Hala onu inkar mı edeceksiniz? Evet, konu değişiyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرَاه۪يمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِم۪ينَ Andolsun biz, Musa'dan çok önce İbrahim'e de onu doğru yola sevk edecek dürüstlük ve bilgi gücü vermiştik. Evet, Rabbimiz çok önceleri, Musa'dan çok önce İbrahim Aleyhisselam geldi. Ona da Rabbimiz bu şekilde doğru yola sevk edecek dürüstlük ve bilgi gücü vermişti. Biz onun halini, buna ehil olduğunu pek iyi biliyorduk. Yani gerçekten Rabbimiz peygamberleri seçkin insanlardan seçiyor. Zeki, kabiliyetli, nesebi bozuk olmayan, nesebi de düzgün, insanlar tarafından hiçbir şekilde, hiçbir yönü tenkide tabi tutulmayan kimseleri Rabbimiz gönderiyor. Peygamber olarak gönderiyor, onlara doğruları öğretiyor, doğruları onlara duyuruyor. İşte son peygamber de aynı şekilde gönderilen peygamberlerden. İbrahim Aleyhisselam da Musa'dan önce gönderilmiş, bu şekilde doğru dürüst bilgileri kendisine bulunduran biriydi. اِذْ قَالَ لِيَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاس۪يلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ Evet, hani o İbrahim. Bir vakit babasına ve toplumuna şu karşısına geçip tapınmakta olduğunuz bunca heykeller nedir demişti. Bunca heykellerin için tapıyorsunuz. Elinizle yaptığımız, yonttuğumuz bu ağaçlara, elinizle yonttuğumuz bu taşlara, elinizle eritip döktüğümüz ve değişik madenlerden oluşan bu heykellere niçin tapınıp duruyorsunuz? Niçin bunların önünde saygı duruşunda bulunuyorsunuz? Diye sormuştu. İbrahim Aleyhisselam babasını ve toplumunu bu şekilde hakla, hakikatle tanıştırmaya çalışıyor. bunlar nedir, ne olacak bunlar, niye yapıyorsunuz bunları diye onların aklını vardırmaya çalışıyor. Allah'tan gelen ayetler onlara aktarıyor. Ve devam ediyor. O gün toplumun cevabı İbrahim Aleyhisselam'a, o günkü insanların cevabı, kalu dediler ki, vecedna abaena leha abidin. Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk. Dolayısıyla onlar neye tapıyorsa biz de aynısına tapıyoruz. Onların gittiği yolda gidiyoruz dediler. Şimdi de herkes öyle söylüyor ya. Kardeşim aklını başına topla. Allah şu ayette şöyle buyuruyor. Peygamberimiz de şu hadisinde şöyle buyuruyor. Bunu yapmamalısın diyoruz. Ben diyor babamı dedemi böyle yapar buldum. Hala ataların izinde gitme devam ediyor. Geçmiş dönemlerde de aynısıymış. İbrahim Aleyhisselam döneminde de aynısıymış. Onlar da öyle diyorlar. وَجَدْنَا اَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ Babalarımızı, dedelerimizi, atalarımızı bu putların önünde yuvarlanıyor, yatıyor, secde ediyor, rükû ediyor. Onlardan bir şeyler bekler vaziyette bulduk. Biz de saygı duruşumuzu onlara yapıyoruz. Dolayısıyla bizim dinimiz atalar dinidir. Bizim dinimiz bizi yaratanın bize gönderdiği peygamberlerin mesajı değildir dediler. Evet. Bunun üzerine kâle لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. Evet. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam dedi ki, doğrusu siz de atalarımız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz. İbrahim'i tavır bunu gerektirir. Bugün biz de İbrahim olacaksak, İbrahim'in yolunda gideceksek, Allah'tan gelen vahyin dışındaki tüm sistemlere aynısını söyleyeceğiz. Siz de atalarımız da, o sistemleri kuranlar da, idare edenler de, onları benimseyenler ve onlardan yana olanlar da hepsi apaçık bir sapıklık içindedirler. Bitti. Başka diyeceğimiz yok. İbrahim böyle söylemiş, biz de aynısını söyleyeceğiz. Kur'an bize böyle söylememizi emrediyor. Siz de atalarımız da bu heykellerin ve putların önünde eğilmek suretiyle, onların önünde saygı duruşunda bulunmak suretiyle yamukluk yapıyorsunuz, sapıklık yapıyorsunuz. Dolayısıyla apaçık bir sapıklık içindesiniz sizler de diyeyim. قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِب۪ينَ İbrahim'e dediler ki, sen bu sözle karşımıza çıkarken gerçekten ciddi misin, yoksa bizimle oynuyor musun, şaka mı yapıyoruz? Nedir bu söylediklerim? Biz böyle bir söz duymadık. Ne putları yapanlardan, ne putçuluk bakanından, ne de bu putların bakımcısından, ne de bu puthanedeki yetkililerden. Hiç böyle bir şey duymadık. Ciddi misin, şaka mı yapıyorsun, bizimle oyun mu oynuyorsun? Dediler İbrahim Aleyhisselam'a. Kale, o da dedi ki, Bel Rabbukum, Rabbus semavati vel ardillezî fatarahunne ve ene alâ zâlikum mineşşâhidîn. İbrahim, yok dedi. Bilakis ciddi söylüyorum. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları O yaratmıştır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim. Bitti. Başkası yok. Elinizle yaptığınız putlardan bir şey beklemeyiniz. Böyle bir şey olamaz. Asla mümkün değildir. Sizi yaratan Allah'a kulluk edin. Onun emirlerini dinleyin. Onun gönderdiği peygamberin yolunda gidin. Başkası boş. Dolayısıyla Allah böyle emir buyuruyor. Ben de o Allah'ın emrine göre hareket edenlerdenim dedi İbrahim Aleyhisselam o günkü topluma, o günkü Nemrut devletine, o günkü medyayı elinde bulunduran yetkililere, söz sahibi olan kimselerin hepsine. Ve içinden de şöyle dedi. Ve tallahi le ekidenne asnamekum ba'de en tuvellu mudbirin. Allah'a yemin olsun ki siz arkanızı dönüp uzaklaşır uzaklaşmaz sizin bu putlarınıza bir oyun oynayacağım. Evet. Belli bir günde sahraya çıkıyorlar. Pikniğe gidiyorlar insanlar. O gün kimse kalmıyor şehirde. Puthanenin bekçisi de dahil. Hepsi gidiyor. Yemeklerini putların önüne koyuyorlar. Akşam dönünceye kadar onlar kutsal yemek haline gelecek. Evlerine götürüp yiyecekler. Puthane bekçisi yok. Hiçbir insan yok. Hepsi değişik bir şekilde bayram yerlerine gidiyorlar. O gün ben hastayım gidemeyeceğim diyerek evde kalıyor İbrahim Aleyhisselam. Ama onlara bir tuzak kuracağım, bir oyun oynayacağım diyordu. Nihayet kimse kalmadı puthanede. Şehirde kimse yok İbrahim'den başka. Fecealehum cüzazen illa kebiran lehum leallehum ileyhi yerciun. O putların hepsini paramparça etti. Yalnız kendisine başvursunlar diye en büyük putu ortada bıraktı. Elindeki kırdığı aleti o putun omuzuna koydu. Putların hepsini paramparça etti, işlerini bitirdi. Akşam olunca mesire yerinden, evet panayırlardan veya dağların başındaki piknik yerinden hepsi döndüler geldiler. Bu taneye koydukları kutsanmış yemekleri alıp evlerine götürecekler, afiyetle yiyecekler. Ama bir de baktılar ki ne kadar put varsa hepsi kırılmış, dökülmüş, paramparça olmuş, tuzla buz olmuş. Alu dediler ki, men feale hâzâ bi âliyetina, innehu le mine zâlimîn. Evet, dönüp puthanedeki olanları görünce, bunları putlarımıza kim yaptı diye sordular. Her kimse onun haksızca bir iş yapan biri olduğunda kuşku yok dediler. O haksızlık yapmıştır, kim yaptıysa bunu yapan hoş biri değildir dediler. Ve şöyle dediler, قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاه۪يمُ. Evet, işlerinden bir kısmı şöyle dedi. İbrahim denen bir delikanlı vardı, bir genç vardı. O, bu tanrıları diline doluyordu. Bunu işitmiştik dediler. Hemen suç İbrahim'in üzerine atıldı. Çünkü bizim putlarımıza bugüne kadar hiçbir şekilde kötü söz söyleyen olmamıştı. İbrahim denilen bir delikanlı bunları diline doluyor. Meydan okuyor Nemrut devletine, meydan okuyor tüm bu putlarımıza. Ondan başkası yapamaz bunu diye onun üzerine suçu attılar. Galu, o günkü devlet yetkilileri emir verdiler. Fe'tu bihi ala ayunin nas leallehum yeşhedûn. Onu insanların gözü önüne getirin. Mahkemesi ve cezalandırılması halk önünde olsun da belki ona şahit olunca onun başına gelenden ibret alırlar da başkası putlarımıza böyle bir şey yapamaz dediler. Tüm güçler ellerinde, polis gücü, asker gücü ellerinde. Hemen gönderdiler, İbrahim'i evinden yakalatıp getirecekler ve toplumun huzurunda kalabalık içerisinde onu mahkeme edecekler, sorgulayacaklar. Getirdiler. İbrahim Aleyhisselam sorgulanıyor. Sorgu hakimliğince veya yetkili kişilerce sorgulanıyor. Galu dediler ki, اَاَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِعَالِيَتِنَا Ya İbrahim! Ey İbrahim! Bunu tanrılarımıza sen mi yaptın diye sordular. Bunları sen mi kırdın, bu hale sen mi getirdin? Bizim putanemizde bunların hepsi yerli yerince soylu soplu tanrılarımızdı. Hepsi kırılmış, dökülmüş, bir tane büyük olanı kalmış. Bunu sen mi yaptın yoksa diye sordular İbrahim Aleyhisselam'a. Kale, İbrahim Aleyhisselam da bu soruya cevap olarak dedi ki, Bel fealehu kebiruhum haza, fes'eluhum inkânu yantıku. Belki onu putların büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa ona sorun da cevabı oradan alın. Çünkü balta, çünkü balyoz onun omuzunda gözüküyor dedi. İbrahim Aleyhisselam onların batıl içerisinde, şirk içerisinde olduğunu hatırlatıyor. Konuşursa sorun bakalım. En büyükleri bilirdir bu çocuklara, bu küçüklere kim yaptı, kim reva gördü, onları tuzla buz etti, kim? Belki onun haberi vardır, konuşabiliyorsa ona sorun dedi. Hepsini vicdanlarıyla baş başa bıraktı o esnada. فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ Evet. O esnada İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözü üzerine onlar birbirlerine veya vicdanlarına dönüp doğrusu asıl zalim olan yani yaratılış gayesi dışında yaşamak suretiyle yoldan çıkan biziz diyerek kendilerini suçlamış oldular. Yani herkes bu soru karşısında vicdanen cevap verdi. Kimdir sorumlu? Biziz. Elimizde put yapıyoruz, onun önünde eğiliyoruz. O put üzerindeki kuşu, üzerindeki sineği kovalayamıyor. Bize ne faydası olacak? Doğrusu bu. Ama biz zulmetmişiz dediler. Gerçekten zalim olduklarını işlerinden söylediler. Yani bir daha zulmettiklerini, haksızlık ettiklerini, yanlış iş yaptıklarını ortaya koymuş oldular bu insanlar. 65. ayet Sümme nukisu ala ruusihim Lekad alimte ma haulâ'i yantikûn. Ama çok geçmeden yine eski düşünce tarzlarına döndüler ve İbrahim'e bu putların konuşmadıklarını sen de pekala biliyorsun dediler. Bunlar konuşmazlar, sen bize hala sor diyorsun, oradan al cevabı diyorsun. Bunlar zaten konuşmazlar ya, bunu sen de bilirsin ya. Bu sözleri üzerine Kale İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Efe te'budûne min dûnillâhi mâ lâ yenfe'ukum şey'en ve lâ yedurrukum. O halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir şekilde ne yararı ne de zararı dokunmayan şeylere mi tapınıyorsunuz? Sizi yaratan, size rızık veren, size her şeyi veren Allah'ı bırakıp da hiçbir zararı ve faydası olmayan, elinizle yonttuğunuz bu putlara mı tapıyorsunuz? Olacak şey mi bu diye o gün onların yine vicdanlarına dönüp imana gelmelerini söylemek istedi bu şekilde İbrahim Aleyhisselam. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam'ın sözleri. Üffin leküm ve limâ ta'budûne min dûnillâh. Efela ta'kilûm. Yuh olsun size de Allah yerine tapınıp durduğunuz bütün bu nesnelere de. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Evet. Bu doğrular karşısında yapacak bir şeyler yok. Ama sistemleri, ama ellerindeki kurdukları düzenleri boşa gitmesin için mecbur eski inançlarına dönmek mecburiyetindeler. İbrahim'i kabul edip ona inanmak durumları yok. Galu, karar çıktı. Nemrut devletinden İbrahim Aleyhisselam'la alakalı karar çıktı. Harrikuhu vansuru alihetekum in kuntum fa'ili. Eğer İbrahim'e ceza olarak bir şey verecekseniz onu yakın, ateşin içerisine atın ki böylece tanrılarınıza arka çıkmış olun ve yardımcı olun dediler. Onu atıp ateşte yakarsanız bu putlar, bu tanrılara arka çıkmış olursunuz. Onları desteklediğimiz ortaya çıkar. Dolayısıyla en büyük iş böyledir. Bunu yapmaya çalışın dediler. O günkü Nemrut devletinden böyle bir kanun ve kararname çıktı. İbrahim Aleyhisselam yakılacak, ateşe atılacak. Ne kadar ateş? Kendisi kadar mı? Hayır. Dağlar büyüklüğünde odunlar yığdılar ortaya. Yakacaklar. Yaktılar İbrahim Aleyhisselam için o ateşi. Ama plan ve program Nemrut tarafından hazırlanmıştı. Yakın onu diyordu. Allah'ın da bir plan ve programı vardı. Allah da onların dağlar gibi ortaya yığdıkları o odunları yaktıktan sonra Allah o odunlara, o yangına, o ateşe emir verdi. Kulna, biz de dedik ki, Ya naru kuni berden ve selamin ala İbrahim. Evet, Rabbimiz İbrahim ateşe atılınca, biz ateşe dedik ki, İbrahim'e karşı soğuk ve serin ol, selamet ol, onu yakma. Yapacaklar işin hepsi bitti. Allah ateşe emir veriyor, ateş Allah'ın emrini tutuyor. Ama firavunlar, Nemrutlar tutmuyor. Allah dağlara, taşlara emir veriyor, rüzgara emir veriyor, hepsi Allah'ın emrini tutuyor. İnsanlardan ve cinlerden bir grup Allah'ın emrini tutmuyor. İşte o günde firavun kendi toplumunda değişik emirler veriyordu. Nemrut da İbrahim Aleyhisselam'ın yakma emrini vermişti. Allah da o gün ateşe dedi ki, Ya nâru kûni berdan ve selamin ala İbrahim. Ey İbrahim, seni ateşe atıyorlar, korkma, endişe etme. Biz ateşe emir verdik, o seni yakmayacak. Sana selamette olacak. Seni huzurlu bir şekilde, rahat edeceğin şekilde o ateşin içerisinde tutacağız ve ateş seni yakmayacak. وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ Evet. Bu arada onlar İbrahim'e tuzak kurmaya çalıştılar. Bir tuzakla onu öldürmeye çalıştılar. Onu yakmaya çalıştılar. Ona azap etmeye çalıştılar. Evet. فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ Biz de onların tuzaklarını bozduk. Biz de onların ortaya koydukları bu tuzağı hiçe saydık ve boşa çıkardık. Yıllardır yakan ateş o gün Allah'ın emriyle yakmaz hale geliverdi. Olur mu bu? Allah dilerse olur. Rüzgar şehirleri yok eder mi? Evet. şiddeti bugünkü estiğinin 5 katı 10 katı olursa ne bina kalır, ne kapı kalır, ne pencere kalır, ne de insan kalır. Saman çöpü gibi o şiddetli rüzgar Ağat kavminde yaptığı gibi her şeyi yok edebilir, yerle bir edebilir. Evet, Allah'ın orduları pek çoktur. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerde ve gökte tüm ordular Allah'ındır. Dilerse Ağat kavmini rüzgarla yok ettiği gibi, dilerse Semud kavmini bir patlama, bir sayha, bir ses, bir çığlıkla, bir sarsıntıyla yok ettiği gibi, dilerse Lut kavmini yerin dibine batırdığı gibi, dilerse Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'yi kuşlar sürüsüyle yok ettiği gibi, Allah değişik toplumları değişik zaman ve zeminde yok edebilir. İşte İbrahim'i yakmaya teşebbüs etti Nemrut devleti. Allah ateşe emir verdi. Yakma benim kulum İbrahim'i. Ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Yıllardır yakan ateş o esnada yakmaz hale geldi. Ondan sonra yine yakıyor. Allah tekrar bir emir daha verse yine yakmaz hale geri verecek. Evet. Ve aradu bihi keyden. O Nemrut ve devleti İbrahim'e tuzak kurmaya çalıştılar da fecealnâhumul ahserîm. Biz de onların bu tuzaklarını boşa çıkarıverdik ve bitirdik. Ve eradu bihi keyden fecealnâhumul ahserîm. Siz mi tuzak kurmaya çalıştınız bana, benim peygamberime? Siz mi yakmaya çalıştınız onu? Buyurun, o ateş yakmayacak onu. Bitti, vesselam. Allah emir verdiyse ateş Allah'ın emrini tutar ve İbrahim'i yakmaz. Evet, böylece Nemrut devleti de tüm gücüyle birlikte yok olmaya mahkum oldu. Çünkü ateşte yakacaklardı ama ateş Allah'ın izniyle, emriyle İbrahim'i yakmadı. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَم۪ينَ Ve böylece biz İbrahim'i ve onun kardeşinin oğlu Lut'u da geçmiş ve gelecek bütün çağlar için kutlu kıldığımız ülkeye kurtarmak suretiyle ulaştırdık. Evet, Allah o memleketten kurtardı, ateşe yaktırmadı ve sürgün emri verildi. İbrahim Aleyhisselam da o bölgeden çıkarak, evet, değişik bir bölgeye hicret etti yeğeni Lut ile beraber. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ O İbrahim'e İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Ve bunların her birini tertemiz, dürüst kişiler kıldık. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen peygamberler sayılıyor. Evet, tüm peygamberlerin atası durumunda. Neslinden İshak ve Yakup da geldi. Hepsi salih insanlardı, iyi kimselerdi, doğru dürüst kimselerdi. Dolayısıyla bunlar da peygamberliklerini kendi dönemlerinde yaparak Allah'ın rızasını kazanmaya çalıştılar ve toplumu Müslüman etmeye çalışmışlardı. Böylece bugünkü dersimiz de burada bitmiş oldu. Enbiya suresinin 45. ayetinden 72. ayetine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 73. ayet-i kerimeden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.